Goed. We hadden het hier tijdens de muziek al over het streefbedrag. Wat jullie aanvankelijk hadden gesteld. Om mee te doen aan de home ride moet er een bepaald bedrag binnen zijn. Klopt dat? Ja, dat klopt. Vanuit de stichting Home Ride wordt gezegd het streefbedrag voor elk team is minimaal 7000 euro aan sponsorgeld ophalen. Dus daar zijn we ook mee gestart. We vonden het een zeer grote uitdaging. Toch een beetje schrik van hoe gaan we die 7000 euro bij elkaar krijgen. Maar we gaan ervoor. Dus we hebben in feite een tweesporenbeleid opgezet qua sponsoring, qua werving. Eerst is dat het bedrijfsleven. We hebben toch een groot aantal bedrijven in de regio. Dat is alle bedrijven in Beringen en een aantal bedrijven in de regio aangeschreven. Met het verzoek van een sponsorbrief erbij wat onze bedoeling is en of de mensen bereid waren een gift te doen. Dat konden ze doen door middel van een bedrag overmaken naar een bankrekening van ons. Dat konden ze doen door een machtigingsformulier wat bijgesloten was in te vullen, te ondertekenen en retour te faxen of in te scannen en terug te mailen. Of door rechtstreeks op site een storting te doen ten gunste van ons team. Dat enerzijds voor het bedrijfsleven. Anderzijds hebben we ook voor de particulieren in Beringen zelf een actie opgezet. Ja, dat is, we hebben een flyer gemaakt die huis in huis in Beringen bezorgd is. We zijn de afgelopen weekend zijn we met de hele vriendengroep alle huizen in Beringen af geweest. Ja, hebben die flyers opgehaald. CQ, mensen die contant wouden betalen, konden contant betalen. Mensen die over willen maken, kunnen overmaken. Maar ook daar zaten op de achterzijde van de flyer een machtigingsformulier bijgesloten. Konden mensen invullen, meegeven. En dat wordt in de loop van de komende week wordt dat gewoon automatisch geïncasseerd. En wat waren de reacties? Nou, de reacties langs de huizen waren zeer, zeer positief, zeer verrassend. En heel veel mensen die echt het zeer leuk initiatief vonden, goed initiatief, waar we als totale groep mee bezig waren. Dus dat was zeer positief. En Beringen is natuurlijk ook niet zo groot. Hè? Ik bedoel, het is een kleinere gemeenschap, dus ik denk dat Milou daar ook wel bekend was. En dan leeft natuurlijk, dat vertelde de moeder ook van Milou zelf, zo'n heel dorp, dat bedoel ik dus niet lelijk, maar dat leeft dan eigenlijk toch met jullie mee. De kinderen uit de klas, de vrienden en vriendinnen van de andere kinderen. Allemaal. Heel Pilema, zeg maar. Ja, geweldig. We hadden een weblog tijdens het ziekteproces van Milou en we hadden dagelijks bijna 2000 volgers gemiddeld. Ja, de laatste weken waren het wel meer, omdat het toen heel slecht met haar ging. Ja. En dan, je hoorde dan ook gewoon terug van mensen die meelazen en meeleven. Ja, in alle hoeken en gaten. En dat was zo bijzonder. En nu dus weer. Iedereen heeft vol spanning meegeleefd. En het is net of er iets is opengesprongen, waardoor iedereen is gaan bruisen van energie. Geweldig, die los moet komen om... Ja. En waardoor nu dit goed uitkomt. Ja, ik bedoel, Wil die gaf het net al aan. Net wat je zegt, je moet een streefbedrag hebben. Dan denk ik, nou, dat is net wat je zegt toch ook niet misselijk. Maar aan de stralende gezichten zien, hoef ik me geen zorgen te maken. Jullie zijn er overheen? Wij zijn er overheen op dit moment. Want je kunt het, als je op de site zelf kijkt, www.homeride.nl. En je klikt door naar de teams en dan naar de team van Ride for Milou. Dan zie je rechtsbovenaan staan het bedrag wat tot nog toe rechtstreeks bij de stichting Home Ride binnen is. Dat is al ruim 9000 euro op dit moment. Geweldig. Dat is het bedrag wat rechtstreeks gestort is. Wij hebben zelf ook een eigen bankrekening waar ook nog geld op staat. Daar hebben we al een aantal keren van gedoneerd. Daar staat nog een klein beetje op. En dan moeten we de komende week alle automatische incasso's gaan incasseren. Dus we hebben zelf al het streefbedrag inmiddels bijgesteld naar 20.000 euro. Zo, jullie durven. Het blijft een uitdaging, maar goed, we moeten scherp blijven. Ja. Dus, en het is voor een goed doel. Oké, maar goed, je hebt het dus nou over dus cashgeld. Dus echt het omgaan met geld. Maar ik kan me ook voorstellen dat er bedrijven zijn of zaken zijn die zeggen, ja, luister, ik vind het een geweldig initiatief, maar ik heb geen zin om een beurs te trekken, maar je krijgt bij mij materiaal, laat ik het zo zeggen. Het zij broodjes, het zij twee nieuwe binnenbanden, een regencap, ja, een fietspomp, weet ik veel. Is dat ook veel bij jullie binnengekomen? Dat is ook veel bij ons binnengekomen. Dus in natura? Ook in natura. Ook dat is nodig van wat Roger net al aanhaalde. We hebben een hoop reservemateriaal nodig. Ja. Lampen op een fiets. Dat is niet wat standaard op een wielrenfiets fiets zit. Ook al. Dus allemaal die dingen hebben we ook gratis ter beschikking gekregen. Van een rijwiel speciaalzaak in de regio. Dat is gewoon super. Ja, en als je dat er dan eigenlijk bij... Eigenlijk moet je dat erbij tellen. Ik bedoel, het staat toch niet op je bankrekening. Nee, maar dat is toch een kostenplaatje wat je zelf niet meer op hoeft te hoesten. Nee, dat hoort allemaal bij. En dat is feitelijk allemaal sponsor. Maar dat is in dat bedrag van die 9000 euro is nog niet meegenomen. Nog niet meegenomen. Ja, dus wat dat betreft is gewoon wat bedrijven willen doen is gewoon super. Ja. Ook als je ziet, er zijn bedrijven uit de regio die maken gewoon geld over. Die hebben geen brief ontvangen of niks van ons. Maar toch hebben ze dat ergens gezien in een of ander PR-artikel. En vinden gewoon een supergoed doel. En die maken geld over. Zelfs bedrijven uit Maastricht. Dan denk je, hoe komen ze eraan, maar toch maken ze geld over. Ja. Dat is gewoon super. Wat een computer al niet kan doen. Peter, die zei het al tijdens de muziek. Je zit wereldwijd, je zit zo in Washington. En nu zitten we dus lekker in de studio. Maar niet alleen bedrijven, maar ook inwoners gaan zelf acties verzinnen. Bijvoorbeeld tijdens de kindermarkt in Beringen. Ja, tijdens de kindermarkt in Beringen zijn er diverse acties geweest. Een superactie was van de vriendinnen van Milou. Die hebben de telefoonhangers verkocht. Die hebben mensen gesminkt. Die hebben nagels gelakt, de haren gedaan. Dus met de vriendengroep hebben we wafels gebakken en verkocht. We hebben telefoonhangers verkocht. Als je ziet dat alleen op de kindermarkt had er al meer dan 1.000 euro opgebracht. Nou, allemaal voor een goed doel. Materialen werden allemaal gesponsord. Gewoon super. Dus het leeft... Het leeft heel goed. Het leeft ontzettend. Het is net wat Arjan al zegt. Het is net alsof er een bloem is opengegaan bij jullie. Dan niet zo'n kleintje, maar een grote zonnebloem. Ik bedoel, want het spettert aan alle kanten. Ja. Is dat voor jou en voor jouw gezin niet een enorme troost en een warme arm om je heen? Dat iedereen zo met jullie begaan zijn en dit allemaal eigenlijk ook voor Milou doen. Ja, het is natuurlijk. En het is hartverwarmend en je haalt er gewoon weer kracht uit. Een sterkte uit. Ja. Heel belangrijk, ja, hè? Zeker. Ja. Ja. Ja. Ik vind het al heel knap hoor dat de mam van Milou hier in de studio zit. Ja, we noemen nog... Bart, ik zit ook in mijn papieren te rommelen, want hier ligt me een rommeltje weer in de studio. Zoals altijd. Luisteraars, www.homeride.nl. Ga voor de computer zitten, klik het aan en dan kunt u zien waar u uw geld nog naartoe kunt sturen. Op welke manier, doe het in een envelop, adressen zat waar het allemaal nog naartoe kan. En ik neem aan dat jullie tijdens de tocht ook updates geven via Twitter, foto's sturen en dergelijke. Jazeker, hebben al afspraken gemaakt met de lokale omroep, PNM, die mag ik zeker wel noemen, om toch in jullie programma's regelmatig in te bellen en te vertellen waar we mee bezig zijn. Dus, sprak Peter heel enthousiast. Dus, zeker, we zullen het zeker laten horen en dat is ook de bedoeling dat we met name, en daar komen we misschien zo meteen even op terug, nog op die zondag, als we terugkomen van de tocht, dan komen we ook in Beringen binnen en daar komen we zo meteen even op terug om dan nog te vertellen dat onze laatste jump is om daar nog financiële middelen binnen te halen. En natuurlijk, en wij als PNM, ik bedoel, ik lacht er wel eventjes mee, maar natuurlijk Peter, dat weet je van onze kant zoveel mogelijk medewerking. En dat jullie maar live op de radio komen. Ik bedoel, de mensen die zoveel voor jullie eigenlijk al gedaan hebben, is toch leuk om dan te horen onderweg wat jullie meemaken, wat je niet meemaakt. Heel even nog, we hebben het over fietsen. Hè? Het is een soort estafette wat er gereden wordt. Oké, dat is dan overdag en dan is het gezellig. Het zonnetje schijnt of je krijgt een bui regen op je toeter, net hoe het hier gaat. Maar dan wordt het avond en dan ga ik door en dan wordt het donker en dan zijn niet alle straatlantaarns meer aan. Maar dan zullen jullie door moeten fietsen. Wordt dat niet een hele zware opgave? We hebben het zelf al... Ik ga naar Roger, We hebben het zelf al inderdaad ook deze situatie geschetst. En we denken dat dit inderdaad een van de zwaarste stukken zal gaan worden. Maar we hebben dus verlichting. Daarvoor hebben we dus ook uiteindelijk motorrijders ingehuurd. Ook vrijwilligers die dit gewoon allemaal belangeloos voor ons willen gaan doen. We hebben er een busje achter rijden voor allemaal weer wat extra verlichting. De Homeride organisatie heeft wel gezegd dat ze dus wel ons wel over vrij goede verlichte wegen willen sturen. Okay. Alleen er zijn enkele stukken waar dat dus niet gewaarborgd is. En daarom hebben we die extra maatregelen genomen. Hard knokken en heel hard fietsen. Het komt allemaal goed. Ik bedoel, als ik dan het streefbedrag hoor waar jullie al zo gigantisch overheen gegaan zijn.